ก็เป็นวันสุดท้ายของปีมะรืนนี้ก็ขึ้นปีใหม่ผู้คนก็ถือว่าเป็นเทศกาลสำคัญเป็นวาระโอกาสที่พิเศษที่ควรจะได้ทำสิ่งพิเศษหรือว่าได้เจออะไรที่พิเศษกว่าเดิมคนส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะไปหาความสนุกสนานรื่นเริงเฉลิมฉลองให้มันพิเศษไปจากชีวิตที่เคยผ่านมาตลอดทั้งปีเวลาพูดถึงสิ่งที่พิเศษสิ่งที่แปลกใหม่คนก็มักจะหนีไม่พ้นเรื่องการเที่ยวการเสพอย่างที่เราได้ยินขณะนี้ก็มีเสียงร้องเพลงมีการละเล่นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้รับหรือได้เสพหรือได้ทำสิ่งที่พิเศษแต่พวกเรานะที่นี่นะสิ่งพิเศษของเราก็คือการมาวัดนะเพื่อมาสัมผัสความสงบมาเติมสติเติมความรู้สึกตัวให้กับจิตใจของเราความสนุกสนานนะความบันเทิงนะมันเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นเร้าใจในขณะที่ความสงบนะที่เรามาสัมผัสในขณะนี้หรือช่วงนี้เนี่ยนะมันตรงกันข้ามเลยนะมันไม่ได้หวือหวามันไม่ได้เร้าใจเหมือนความสนุกสนานแต่ว่ามันก็ไม่มีพิษไม่มีภัยนะความสนุกสนานที่ผู้คนแสวงหาหรือว่ากำลังเสพกันอยู่ขณะนี้เนี่ยมันให้ความตื่นเต้นเร้าใจก็จริงนะแต่ว่ามันก็เต็มไปด้วยอันตรายเพราะว่าอย่างต่ำๆก็เหนื่อยนะเหนื่อยกายเหนื่อยใจยิ่งร้องเพลงยิ่งละเล่นมันสนุกชั่วครู่เสร็จแล้วก็เหนื่อยกายเหนื่อยใจยิ่งถ้ากินเหล้านะมีการเต้นรำต่างๆมากมายบางทีมันหลงนะบางคนก็ลงเอยด้วยการทะเลาะกันวิวาทบาดหมางกันตีก็มีในงานเลี้ยงในงานฉลองหรือว่าถ้าเกิดกินเหล้าไม่ต้องเมามายแล้วแค่มึนก็พอมึนก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุถ้าไม่ไปชนเขาก็อาจจะลงคูพิการไปหรือบางทีก็ถึงกับเสียชีวิตหรือว่าพวกที่สนุกสนานข้ามวันข้ามคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเสร็จแล้วก็ต้องทำงานต่อบางทีไปขับรถนะขับรถเที่ยวดึกนะไม่ใช่รถธรรมดารถทัวร์ปรากฏว่าพารถลงเหวเลยไปก็มีอย่างเมื่อ 2-3 วันก่อนนี่ก็นะรถทัวร์ก็ลงเหวนะที่แถวเพชรบูรณ์ตายไปเกือบทั้งรถเลยเพราะว่าเราว่าคนขับคงหลับในอันนี้เลยเรียกว่าเป็นความสุขที่เจือไปด้วยทุกข์นะมีพิษมีภัยมากบ้างน้อยบ้างมันเหมือนกับน้ำสีหรือน้ำหวานนะคนก็ชอบมากกว่าน้ำจืดหรือว่าน้ำฝนเพราะว่ามันมีสีแล้วมันก็อร่อยเด็กยังชอบเลยแต่ว่าน้ำหวานเนี่ยเราไม่สามารถจะกินได้ทั้งวันถ้ากินทั้งวันนี่ก็เป็นอันตรายนะ คอเลสเตอรอลนะหรือว่าน้ำตาลในเลือดมันก็จะสูงบางทีมันก็กัดฟันทำให้ฟันเสียนะโทษมันมีมากนะถ้ากินทั้งวันเพราะนานๆต้องกินทีหรือวันก็กินนิดหน่อยให้พวกน้ำสื่อน้ำอัดลมไม่เหมือนน้ำเปล่าน้ำเปล่านี่กินได้ทั้งวันไม่มีพิษไม่มีภัยเป็นประโยชน์กับร่างกายได้ซ้ำถ้าความสงบเย็นในจิตใจเนี่ยมันก็เปรียบเทียบได้กับน้ำเปล่าน้ำฝนนะไม่มีสีไม่ดึงดูดไม่ดึงดูดตาแล้วก็ไม่อร่อยที่จะดึงดูดใจได้แต่ว่าเราไม่สามารถจะขาดมันได้ไม่มีใครที่จะขาดน้ำเปล่าได้ส่วนน้ำสีเนี่ยนะไม่กินเลยก็อยู่ได้แต่ว่ามันอาจจะเพิ่มสีสันให้กับชีวิตนี่เท่ากับว่านานๆทีก็ถือว่าเป็นสีสันของชีวิตไปแต่ถ้าเสพบ่อยนะจนติดนี่ก็เป็นอันตรายอย่างคนที่ติดนะติดน้ำสีน้ำอัดลมนี่สุขภาพก็ย่ำแย่เมื่อคนที่ติดเสพติดในความสนุกสนานความบันเทิงที่เราตาเราหูกระตุ้นดิ้นหรือว่าเราใจแต่นี่แหละคือสิ่งที่ผู้คนแสวงหานะแล้วก็ยิ่งในช่วงเทศกาลนี้ก็นะพากันเข้าหาก็ไปใหญ่หารู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความสุขที่ประเสริฐกว่าคือความสงบซึ่งจะเรียกว่าเป็นสิ่งพิเศษนะสำหรับพวกเราซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคารวาที่ใช้ชีวิตนะที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความเครียดการที่ได้มาสัมผัสกับความสงบความรู้สึกโปร่งโล่งเบาในจิตใจเนี่ยมันเป็นของพิเศษนะเพราะมันช่วยทำให้เรามีกำลังและไม่ใช่แค่กำลังกายแต่กำลังใจและมันเป็นประตูที่จะพาเราไปสู่ธรรมะอื่นๆนะที่เรียกว่ากุศลธรรมเมื่อใจเราสงบใจเราโปร่งใจเราเบานะการที่จะมีสมาธิก็เป็นเรื่องไม่ยากการที่จิตจะมีเมตตาก็ทำได้ง่ายหรือว่านำไปสู่ความรู้สึกตัวมีสตินะก็ยิ่งเป็นไปได้ง่ายที่จริงสติและความรู้สึกตัวในอีกด้านหนึ่งก็เป็นตัวทำให้ใจเราพบความสงบความเย็นความโปร่งเบาด้วยในสิ่งนี้นี่คนที่เพลิดเพลินกับความสนุกสนานนี่เขาไม่เข้าใจนะว่าเอ๊ะมันจะดีได้ยังไงโดยเพราะในช่วงเทศกาลแบบนี้เนี่ยนะคนก็คิดถึงว่าก็ต้องใช้เวลากับการเที่ยวกับการเสพกับการละเล่นนะเขาคงแปลกใจนะทำไมพวกเรามาเข้าวัดกันนะในช่วงนะที่เป็นเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มันข้อหงส่วนนี้มันเป็นประสบการณ์ที่จืดชืดเหลือเกินสมัยตอนที่อาตมาเป็นคารวาสนะ20กว่านะ25ได้ก็เคยไปเยี่ยมรุ่นพี่ซึ่งบวชเป็นพระมาได้ 7-8 พรรษาอยู่ที่สวนโมกคุมเรียนสวนโมกนี่ดั้งเดิมอยู่ที่คุมเรียนนะสวนโมกแรกเนี่ยตอนหลังท่านเจ้าพุทธาจารย์ไปที่สวนโมกตรงที่เรียกว่าวัดธรรมน้ำไหลเริ่มต้นเดิมทีอยู่ที่ภูมิเรียนแล้วก็หลวงพี่ท่านนี้คือพระประชาประสันนธรรมโมท่านก็รักษาการเจ้าวาดที่นั่นแล้วก็ไปเยี่ยมท่านแล้วก็นึกจินตนาการก็ถามท่านว่าเนี่ยปีใหม่ท่านอยู่ไหนท่านก็อยู่วัดไม่ได้ทำอะไรที่พิเศษไปกว่าวันอื่นๆในใจก็นึกว่ามันเป็นการใช้ชีวิตในวันปีใหม่ที่แสนจะจืดชืดมากเพราะว่าในความรู้สึกของเราเนี่ยตอนนั้นยังหนุ่มนี่ก็คิดว่าเนี่ยปีใหม่ก็ต้องเที่ยวอย่างน้อยก็ไปดูหนังหรือว่าสังสรรค์กันอย่างน้อยก็เพราะว่านานๆจะทำอย่างนั้นที ใช้เวลาช่วงวันสุดท้ายของปีและปีใหม่เนี่ยอยู่กับวัดทำกิจวัตรตามปกติหรือว่ารวมไปถึงการทำสมาธิมันช่างเป็นการใช้เวลาที่น่าจืดชืดมากเลยต่อมาไม่นานเนี่ยก็พอขึ้นปีใหม่ปี26นะตอนนั้นก็ใกล้บวชแล้วก่อนบวชประมาณสักเดือนกว่าก็เป็นช่วงนะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็คิดว่านี่จะใช้เวลาช่วงนี้เนี่ยให้เป็นเวลาที่พิเศษนะก็เลยเดินทางไปที่กระบี่ไปคนเดียวเลยไม่ได้ไปกับเพื่อนกล่าวว่าจะได้ไปเที่ยวเกาะและเกาะที่หมายถึงคือเกาะพีพีซึ่งเมื่อ30ปีก่อนนี่มันก็ไม่ใช่เป็นที่รู้จักกันเท่าไหร่เฉพาะพวกขาเที่ยวหรือว่าพวกที่รักธรรมชาติจริงๆเนี่ยถึงรู้จักเกาะพีพีรวมทั้งป่าตองด้วยตอนนั้นก็ชอบพวกฝรั่งนะที่นักเที่ยวธรรมชาติจะรู้จักป่าตองก็ไม่ได้สมัยนี้มันไม่ได้เละเหมือนสมัยนี้ซึ่งตอนนั้นมันยังเป็นธรรมชาติอยู่มากก็ตั้งใจว่าเนี่ยปีใหม่ทั้งทีก็ต้องนะจะได้ไปเที่ยวพีๆก็เดินทางไปกระบี่เพื่อที่จะไปหาเพื่อนซึ่งเป็นคนแถวนั้นเป็นเพื่อนของเพื่อนนะซึ่งเรียกว่าเป็นคนที่รักธรรมชาติมากแล้วก็มีเกาะมีเรือมีเรือที่จะพาไปเกาะพีพีได้แต่พอไปถึงแล้วก็ผิดหวังเพราะว่าเขาไม่ว่างไอ้เรือมันก็ไปก่อนแล้วนะเขาก็แนะนำว่างั้นก็ไปพักที่บ้านเขาสิบ้านเขาอยู่เกาะลันตาน้อยนะครอบครัวเขาก็แม่เขาก็อยู่ที่เกาะลันตาน้อยลันตามันมีสองลันตานะลันตาน้อยกับลันตาใหญ่ลันตาใหญ่เดี๋ยวนี้เนี่ยมีชื่อมากเพราะว่ามันเป็นอุทยานแห่งชาติไปแล้วแต่เมื่อ30ปีก่อนนี่มันไม่ใช่ยังเป็นหมู่บ้านชาวประมงสงบร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารไม่มีสักร้านเลยนะเพราะคนนี่ไม่กินข้าวนอกบ้านกินข้าวในบ้านกันแต่ว่าไม่ได้ไปลันตาใหญ่นะไปลันตาน้อยซึ่งไม่มีอะไรที่น่าจะไม่มีอะไรน่าเที่ยวเลยแต่มันเป็นบ้านของครอบครัวเขาก็ผิดหวังนะแต่ว่าไหนๆไปถึงนั่นแล้วอ้าวก็ไปแต่ที่นั่นก็อยู่บ้านที่มีคนประมาณ 4-5 คนส่วนใหญ่เป็นคนแก่เขาก็ใช้ชีวิตตามปกติของเขากับหลานไอ้เรานี่ก็วันๆก็ไม่ได้ทำอะไรนะก็ไปนั่งอยู่ที่สะพานปลาแล้วก็ดูทะเลดูเกาะไม่มีการละเล่นไม่มีที่เที่ยวนะมันธรรมชาติหรือชีวิตที่นั่นก็สวยนะแต่ชีวิตมันจืดชืดเป็นหน่อยแต่ปรากฏว่าพอไปอยู่งั้นสัก 2-3 วันนะได้เห็นแต่ทะเลไม่ค่อยได้พูดคุยกับใครอ่านหนังสือบ้างนั่งสมาธิบ้างก็สวดใจนี้ค่อยๆสงบธรรมชาติคือทะเลนะภูเขาค่อยๆกล่อมกล่าวใจให้สงบตรงนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นที่ที่ค่อนข้างจะพลุกพล่านมากเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเรือจากปีนังก็จะมาซื้อถ่านนะซื้อถ่านสมัยนั้นเนี่ยการเดินทางด้วยเรือเนี่ยสำคัญมากคนไทยคนแถวกระบี่ภูเก็ตนี่เขาไม่ได้ติดต่ออะไรกับคนที่กรุงเทพเท่าไหร่เขาติดต่อกับคนจีนที่ปีนังก็อาศัยเรือแต่ว่าตอนหลังนี่มันก็เส้นทางนั้นก็ทรุดโทรมร่วงโรยไปก็เลยไม่มีอะไรนะนอกจากชีวิตที่เป็นธรรมดาสามัญของคนที่เขาหาเช้ากินค่ำแต่ว่าการที่ได้ไปอยู่ที่นั่นได้สัมผัสกับความสงบเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกเลยว่าโอ้เป็นโชคของเราจริงๆเลยนะที่ได้มาที่นี่ ยังรู้สึกว่าถ้าไปพีพีเนี่ยก็คงจะไม่ได้สัมผัสกับความสงบแบบนี้แล้วมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าไอ้ความสงบนี่มันเป็นความสุขที่ประเสริฐกว่าความสนุกสนานซะอีกก็นับว่าเป็นการฉลองวันสุดท้ายของปีที่ดีมากวันที่31ก็ไม่มีอะไรนะ3 ทุ่มก็นอนมาพบคนที่นั่นเขาก็ไม่ได้ทำอะไรกันอยู่แล้วไม่เหมือนปีก่อนๆนะถ้าวันที่31นี่เราต้องคิดว่าต้องโต้รุ่งต้องสนุกสนานต้องมีเพลงต้องมีอะไรต่ออะไรที่มันตื่นเต้นเร้าใจแต่ว่าที่นั่นก็ชีวิตก็เป็นปลายตามปกติ3 ทุ่มก็นอนแล้วเหมือนไม่มีอะไรมากโทรทัศน์ก็ไปไม่ถึงอินเทอร์เน็ตก็ไม่ต้องพูดถึงนะมันไม่มีนะเป็นวันสุดท้ายของปีที่นอนเข้านอนแต่หัวค่ำแต่รู้สึกว่าเออมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากแล้วก็ทำให้เกิดความมั่นใจว่าเนี่ยถ้าบวชพระเนี่ยก็จะบวชได้เพราะตอนนั้นไม่ค่อยมั่นใจนะว่าบวชพระเราจะบวชได้ไหมเนี่ย3 เดือนเชียวนะ3 เดือนนี่จากคนที่วิ่งวุ่นนะทำงานวิ่งวุ่นอยู่เฉยๆไม่เป็นอยู่นิ่งๆไม่ได้นะต้องมาบวชพระปฏิบัตินะเราจะทำได้หรือนะแต่พอได้ไปสัมผัสกับความสงบที่นั่นแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบความสงบแบบนี้ก็ทำให้มั่นใจว่าถ้าบวชก็จะบวชได้แล้วก็บวชอย่างมีความสุขด้วยนะตอนนั้นก็ตั้งใจว่าจะมาบวชแล้วก็จะมาอยู่ที่วัดป่าสุขโตนี่แหละปี26แต่ก็ไม่ได้บวชไม่ได้มาอยู่นะเพราะว่าสมัยนั้นไม่ค่อยมีพระอยู่หลวงพ่อคำเขียนก็แนะนำให้บวชแล้วก็มาอยู่วัดสนามในก็ไม่มีปัญหานะเพราะว่าเกิดความมั่นใจว่าให้ความสงบนี่แหละนี่คือสิ่งที่ประเสริฐนะแล้วก็ตัวเองก็สามารถจะสัมผัสกับมันได้อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่เล็กๆนะแต่ว่ามันทำให้เห็นเลยว่าไอ้ความสุขที่เป็นความสนุกสนานรื่นเริงนี่นะมันเร้าใจก็จริงนะแต่ว่ามันไม่สามารถจะเทียบได้กับความสงบความโปร่งความเบาแล้วคนสมัยนี้นี่ยากที่จะสัมผัสนะไอ้ความสงบความโปร่งความเบาในจิตใจนี่ถึงแม้จะมีเงินนะซื้อความสนุกสนานรื่นเริงได้เงินเนี่ยนะมันซื้อความสนุกสนานรื่นเริงได้ไม่ยากจะรื่นเริงที่ไหนก็ได้ในกรุงเทพภูเก็ตเชียงใหม่นะฮ่องกงโตเกียวเนี่ยไม่มีปัญหาถ้ามีเงินแล้วก็มีเวลาแต่ว่าความสงบความโปร่งเบานะเงินซื้อไม่ได้และเพราะเงินซื้อไม่ได้นั่นแหละที่ทำให้คนสมัยนี้เนี่ยรู้สึกขาดสิ่งนี้ไปแล้วก็ในส่วนลึกก็โหยหาหลายคนก็โหยหาความสงบเพราะว่าจิตใจมันว้าวุ่นเหลือเกินหลายคนโหยหาความโปร่งเบาในจิตใจเพราะว่าจิตใจมันหนักอึ้งมากและความสุขสนานก็เพียงแต่ทำให้ลืมความหนักอึ้งในจิตใจไปชั่วคราวพอตื่นขึ้นมานะก็รู้สึกหนักอึ้งขึ้นใหม่หรือว่าไม่ต้องอะไรนะเพียงแค่งานเลี้ยงยุติเนี่ยพองานเลี้ยงเลิกลานี่ก็รู้สึกหงอยรู้สึกเสียดายเสียใจอะไรอาวรณ์ขึ้นมาเราสังเกตไหมแล้วความรู้สึกของเราในวันที่31สิงหาคม31ธันวาคมกับความรู้สึกในวันที่1มกราคมมันต่างกันหลายคนจะรู้สึกมันต่างกัน31 มกราคม 31 ธันวาคมนี่รู้สึกว่ามันจิตใจมันล่าเริงเบิกบานแต่พอถึงวันที่1 มกราคมนี่มันชอบห่อเหี่ยวแล้วเพราะว่างานเลี้ยงเลิกลาไปแล้วแล้วก็ต้องทำงานมันก็เกิดความรู้สึกที่ห่อเหี่ยวนะบางคนก็ไม่อยากไปทำงานนะไม่อยากกลับบ้านเพราะว่ายังอาลัยในความสนุกสนานแต่ว่าไอ้ความสงบความโปร่งเบานี่มันไม่ทำให้เรารู้สึกแบบนั้นแต่ความสงบความโปร่งความเบาเนี่ยอย่างที่บอกไว้แล้วว่าเงินซื้อไม่ได้ แล้วก็บางทีใจมันก็ไม่ให้ด้วยใจมันก็ไม่ชอบใจไม่ชอบหมายความว่าใจมันก็กล้ากลัวนะว่าเอ๊ะมันจะจืดจะชืดไปไหมอยากจะได้เหมือนกันนะแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันต้องทำใจอยู่พอสมควรนะถึงได้สัมผัสความสงบมันไม่ใช่ว่ากดปุ๊บติดปั๊บเหมือนความสนุกสนานนะความสนุกสนานนี่โดยเฉพาะจะเป็นวัยรุ่นนี่มันกดปุ๊บติดปั๊บเลยนะสนุกสนานหรือเพียงแค่เปิดเพลงนะมันก็เกิดความรู้สึกสนุกเร้าใจนะแต่ความสงบนี่มันต้องใช้เวลาและคนเราเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีความอดทนในการที่จะค่อยๆให้ใจได้คืนสู่ความสงบที่จริงความสงบนี่มันเป็นภาวะปกติของจิตใจนะถ้าจะพูดท่าเปลี่ยนมันก็ว่าเหมือนกับก้อนหินนี่มันก็ค่อยดิ่งลงสู่ก้นแม่น้ำหรือก้นทะเลนะเมื่อดิ่งลงถึงก้นทะเลก็จะนิ่งจริงคนเราเนี่ยมันก็เรียกว่ามีธรรมชาติที่ดิ่งสู่ความสงบแต่บางทีมันก็เหมือนกับบางทีมันก็ไปไม่ถึงนะเพราะว่ามันค้างมันก็ก้อนหินที่มันค้างอยู่ในสาหร่ายก็คือว่าพอจะคือมันต้องใช้เวลาในการที่จะค่อยๆได้สัมผัสความสงบแต่คนเราก็ไม่ค่อยทนไม่ค่อยอดทนรอคอยเท่าไหร่หลายคนที่มาวัดใหม่ๆเนี่ยจะรู้สึกว่ามันน่าเบื่อรู้สึกกระสับกระส่ายมันไม่มีอะไรทำชวนง่วงเหงาเหานอนหรือน่าเบื่อหน่ายแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ส่วนใหญ่จำนวนไม่น้อยก็ผ่านตรงนี้ไปไม่ได้ก็รู้สึกไม่ไหวแล้วกลับดีกว่าจะไม่ยอมให้โอกาสแก่จิตใจของตัวเองในการที่จะได้ค่อยๆคืนสู่ความสงบแต่พวกเรานี่ก็คิดว่าถ้าเราได้อุตส่าห์มาถึงขนาดนี้แล้วนะเราสละโอกาสที่จะไปเที่ยวสนุกสนานลื่นเลงเฉลิมฉลองมาที่นี่เนี่ยก็เชื่อว่าเรามีฉันทะนะเรามีความเพียรแล้วก็เราก็มีความรู้จักอดทนรอคอยในการที่จะทำให้จิตได้เข้าถึงความสงบได้ถ้าคนเราเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเราเป็นเสมือนคนที่เสพติดนะเป็นคนที่เสพติดชนิดหนึ่งอาจจะไม่ได้ติดเหล้าติดบุหรี่แต่ว่าก็เสพติดผัสสะเสพติดแสงสีหรือว่าสิ่งกระตุ้นเราเวลามาวัดใหม่ๆเนี่ยมันก็จะรู้สึกกระสับกระส่ายเหมือนคนที่เคยติดเหล้าติดบุหรี่หรือติดกาแฟนะพอไม่ได้วันไหนไม่ได้เสพเนี่ยมันจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่รู้สึกกระสับกระส่ายยิ่งถ้าติดแบบเคยติดเหล้าติดบุหรี่ติดยาด้วยแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งมีอาการเรียกว่าลงแดงนะถ้าไม่ได้เสพนานๆหลายคนทนไม่ไหวนะก็ต้องกลับเข้าไปอย่างคนที่ติดเหล้านี่ให้อดสักวันมันก็ไม่ไหวมันต้องกลับไปดื่มถึงน้อยสักเป๊กหนึ่งก็ดีเพื่อแก้ในการที่คนเรานี่จะสามารถอดทนต่อภาวะกระสับกระส่ายหรือลงแดงจนกระทั่งกลับคืนสู่ภาวะปกติได้เนี่ยน้อยแต่หากว่าไม่อดทนไม่รอคอยแล้วนะมันก็ไม่มีโอกาสที่จะได้สัมผัสกับความปกติที่โปร่งโล่งเบาสบายไม่ต้องเป็นท่านสิ่งเสพติดต่อไปความรู้สึกระหว่างตอนที่ติดมันนะติดพวกสิ่งเสพติดเนี่ยกับตอนที่เป็นอิสระจากมันได้นี่มันต่างกันเยอะเลยนะแต่ว่ากว่าจะถึงตรงนั้นได้เนี่ยมันต้องผ่านความทุกข์นะเพราะว่าจิตมันไม่ยอมร่างกายไม่ยอมก็จะต่อสู้มันจะกลับไปเสพสิ่งที่มันเคยติดเราก็ต้องอดทนไอ้การเสพหรือติดแสงสีหรือว่าผัสสะสิ่งกระตุ้นเราเนี่ยอย่างคนเมืองนี่ก็เหมือนกันนะ พอไม่ได้พอมาอยู่ในป่าในสถานที่แบบนี้ยิ่งถ้าเกิดว่าไม่ได้พกโทรศัพท์มาไม่ได้มีการไม่สามารถจะติดต่อใครทางอินเทอร์เน็ตไม่ได้เล่น Facebook ไม่ได้ดูหนังฟังเพลงติดตามข่าวสารเนี่ยอยู่กับธรรมชาติอยู่กับตัวเองจริงๆเนี่ยมันก็จะมีอาการกระสับกระส่ายจิตใจมันต่อต้านแต่ถ้าเกิดว่าเราผ่านตรงนั้นไปได้เนี่ยเราก็จะได้พบกับความสงบจริงถ้าได้มาปฏิบัติ ด้วยนะเป็นตัวก็จะเป็นตัวเร่งเป็นตัวช่วยทำให้จิตใจเราโปร่งเบาได้ง่ายขึ้นเพราะว่าสติเนี่ยความสึกตัวมันจะช่วยทำให้ใจเราไม่ฟุ้งซ่านง่ายนะพอฟุ้งซ่านก็ใจก็รู้สติก็ช่วยทำให้ใจรู้ทันวางมันลงได้นะจิตไปแบกอะไรไว้ตัวรู้สึกหนักอกหนักใจรู้สึกกังวลนะก็รู้ตัวแล้วก็ปล่อยมันให้ความทุกข์คนเราส่วนใหญ่เกิดจากการที่ไปแบกอดีตหรือไปแบกอนาคตเอาไว้อดีตคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วอนาคตคือสิ่งที่มันไม่ถึงแต่ก็ปรุงแต่งไปแล้วทำให้เกิดความกังวลความหนักอกหนักใจนะภาษาไทยเราก็มันให้ภาพชัดเจนนะหนักอกหนักใจคือไปแบกเอาไว้นั่นเองแล้วก็ไม่ยอมปล่อยที่จริงเนี่ยก้อนหินถึงแม้มันจะหนักแค่ไหนถ้าเราไม่แบกเอาไว้เราก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมไฟนี่มันจะร้อนยังไงถ้าเราไม่จับมันนะเราก็ไม่ปวดไม่มือไม่พองแต่ว่าเรากลับนะแบกมันเอาไว้แบกหินเอาไว้หรือว่าจับฐานก้อนแดงๆเอาไว้โดยที่เราก็บ่นว่าปวดเราบ่นว่าร้อนเราบ่นว่าหนักแต่เราก็ยังแบกมันอยู่เราก็ยังจับมันอยู่อันนั้นเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ตัวเพราะเราลืมตัวสติเนี่ยสัมปชัญญะนี่มันทำให้เรารู้สึกตัวมันทำให้เรารู้ตัวขึ้นมาพอเรารู้ตัวนี่นะมันปล่อยเองนะมันปล่อยเองมันวางเองไม่แบกต่อไปยิ่งถ้ามีปัญญาด้วยแล้วเนี่ยมีปัญญาที่เกิดจากนะการปฏิบัติหรือที่เกิดจากการที่ได้ฟังคำชี้แนะอย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่เนี่ยนะอนัตตลักขณสูตรเนี่ยนะปัญจวัคคีย์นี่นะพอได้ฟังธรรมจากพุทธเจ้าแล้วก็รู้เลยว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่าขันธ์ทั้ง5เนี่ยนะมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนก็ปล่อยเลยนะปล่อยเพราะเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่พิเศษอะไรที่น่าจะยึดถืออะไรเลยเรียกว่าเกิดความเบื่อหน่ายเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายเพราะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งพิเศษหลงคิดว่ามันเป็นสิ่งพิเศษต้องนานหลงคิดว่ามันให้ความสุขกับเราได้หลงคิดว่ามันเป็นตัวเป็นตนพอพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดนะสะกิดใจเหมือนกับว่าสะกิดธุลีออกจากดวงตาปัญจวัคคีย์ก็เห็นเลยว่าโอ้ใช่เลยนะเราเผลอไปแบกมาต้องนานพอรู้เท่านั้นเราปล่อยเลยนะเกิดนิพพิทาวิราคะนิพพิทาความเบื่อหน่ายวิราคะคือการปล่อยมันตรงข้ามกับราคะราคะคือความยึดเอาไว้เพราะว่าความหลงไหลในรสอร่อยหรือในสุขของมันแต่พอเห็นเท่านั้นแหละปล่อยทันทีเลยและช่วยเวลานั่นเองปัญจวัคคีย์ก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทั้ง5รูป5ท่านอันนี้เรียกว่าปล่อยเพราะเกิดปัญญาแต่ถึงแม้เรายังไม่มีปัญญาที่จะเห็นธรรมเห็นพระไตรลักษณ์อย่างแจ่มแจ้งขนาดนั้นเนี่ยแต่ว่าเราถ้าเรามีสตินะเรามีสติมีความรู้ตัวเนี่ยไอ้ที่แบกเอาไว้นี่ก็ปล่อยได้เหมือนกันนะแบกเรื่องราวในอดีตที่ทำให้เสียใจแบกความโกรธความขุ่นมัวหรือไปแบกความวิตกกังวลเพราะเป็นนึกถึงสิ่งร้ายๆที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตพอรู้ว่าแบกกำลังแบกหินอยู่กำลังจับฐานไฟแดงๆอยู่นะรู้ตัวเท่านั้นปล่อยเลยผลที่เกิดขึ้นแหละคือความโปร่งความเบาความเย็นอันนี้เรียกว่า จะช่วยทำให้เราได้สัมผัสกับความสุขแบบนี้ได้เร็วขึ้นคือไม่ต้องหวังแต่เพียงแค่ให้ธรรมชาติมากล่อมกล่าวใจเรานะพอถึงแม้ธรรมชาติจะกล่อมใจและสงบได้กลับไปเจอกับความกระทึกความพลุกพล่านนะหรือว่าภาระการงานก็เครียดใหม่ทุกใหม่แบกใหม่นะลำพังธรรมชาตินี่มันไม่เพียงพอนะเราต้องอาศัยนะการเรียกปลุกหรือกระตุ้นความรู้สึกตัวเขาเรียกว่าธาตุรู้นะปลุกสติให้เกิดขึ้นมันก็ช่วยทำให้เราสามารถจะปล่อยวางได้เร็วขึ้นเนี่ยแล้วก็อะไรมากระทบเราก็รู้ทันนะไม่ปล่อยให้จิตใจขุ่นมัวรุ่มร้อนหรือปล่อยให้ภาษานี่มันมาทิ่มแทงจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอ้สิ่งที่เรามาใช้เวลานะที่พิเศษนะของปีเนี่ยเพื่อมาเจริญสติมาสร้างความรู้สึกตัวที่นี่นะนับว่าเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนามากนะก็หวังว่าพวกเราจะได้รับได้สัมผัสกับสิ่งที่ได้ปรารถนานะให้สมกับที่ได้ใช้เวลาช่วงนี้แทนที่จะมาร้องเพลงก็มาสวดมนต์นะแทนที่จะเต้นรำเราก็มาเจริญสติเดินจงกรมอันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนามากคำนี้ก็พูดกันเท่านี้